چند ساخت جینم علام هیوام نبراوا دلی خون بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم هیوا بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القیکم کوچ کردن ورا او تا ایرجلیتی بارون ورا لگل ما با گل بگره اما وی کویم بکم و بیخم سر گورکی باوکم سگی کی سیره نانا بارون واس بينا وامكا واس بينا او تشيك تجوان مولا دوزي وتوا بله بلام تنها ام قلب چوكانم دوزي وا باشا خود ازاني مانجي سيا راستا بچوكن بلام زور جوانن باشا کاتک تو اسید بولای گوری باو کت من کلو پلکان اخوه نو گالیس که کوا زور سپاس تو زور مهربانی من دالکه جگهی بزاییه با چی؟ باو چی ام کتا جوانا پینز روش پیش استا هر لیره مرد یعنی استا او هتیوا نه نه خیروانیا دای چی ماوا دایکا ها تو آمده کاریت کرد بو گشتکا بله که و تبابتین بو سر گوری باو کم بو اوی مالاوهی لیب کین بله پیرین بله دایکا بچان روژه کچکا من دو بخین بو چی دایکا کچکا محال من بتوانم ایره بجه به هلم چون که و هستکم باو کد بتنها بجه هلم بروان پیپ که دایکا من اجرای کمان هستی توم هیا بیرتا باکن پیجاوی کوچی دوی بکچی ود پیوتین بزوترین کت خوته هم بگه نلی بپیره مگر وای نود دایکا بله راستکی وای ود ایم اچین فرانسا دایکا بو شاری مرا کرد شارکی بپیرم او شارکی ود باکوری پاریسا و بیرد نیا باکم وای ود هیچ بیروکه یکم لباری شوینه کوانیا هرگیز پیشتر اوروپا هم نبینی و بهر حال دایکا به دلنیایی و هزاران کیلومتر لیره و دوره خوانی هتلکش همه قصه کرد زیادتر لهزاران کیلومتر لراستی اوه سخت بومن و دیشنی ام لادیه لکاتکا که گوری باک میلیا هرچون یک بیت امه لیستا و گشتی که زور دور دریش دست پیکین که واتا لو زیادتر نتوانین چاوره کنی بمینی نوا بله او ازانم بلان پیرین هیچ نبه سه روژی تر تکایا نه دو روژی تر باشه تنها یک روژی تر بلان دایکا اوان یکم جاره چن بو ایتالیا دواتره چن بو فرنسا وایا تو راست اکی بلام دوی او ابی چی بکن لوانی دوی او اوان بسویسرا دابرون گشتی شی اواد نیش بو اوان زور قرص بیت ایوانی و دیاره دای چی تو شی خمی چی زور گوره بوا بو فرنسا اوان کیشی او ابی پیرین گیان تو مگری نه نه گریم چون که پیشتر زور گریاوم اگر استاج بگریم لوانه باوکم او کتز بنا ارامی بکت من اترسم براستی تو کچه کی بهیزی دایکه گیان استا اتوانی سرکت سرشانی من هر چنك حزت لي اتواني بقريت اسايه بلان با امرو ايري جي بيالين باشا زور باشا كواتب هوبكين گورم سپاس سپاس باوی که ارمتی امه دا شهانی نیه هیوه ایگشتی که باشن بوده خوازم و به سلامتی بگن فرانسا بولای با پیرت تا به اکتر شاد ببنوا سپاس باو مهربانیت دهکت زور لواز دیاره نازانم اتوانی گشتا کتاو بکت بله بله لوانی بتوانی را بکت ماوی که کما باو که مردوه بویا از سایی لدوخه کی وایا بیت به هر حال من باوری تاوم به تو هیاتون کتو زور بهیزی بگمان ورم ببرزی اهل ماوا اگر خمبر بم او هیچم پی نکرد خواد لگل خوان هوتل بهی وای گشتی کی سلامت دی پاری کول بعد اس پیپ کین اگال اسکین چی نموه و دیار پیشتر گشتی چی دریجی کردو تا بگاد با ایرا پیان وتم کل یونان و هاتون بو ایرا و اینی کامیرا چی کشرا و هیل سر گالیس ککا هاو سر مردو اکی او خاتونه و نگیر بوا آیا اتوانن بمشویه بگن با فرانسا؟ لکاتکانی کتای مانگی سیبو نزیگه ست سال پیش استا کتا که پیرین باوکی لدستیا لدکی بجه هشت لبوسنا که کتا با کوری روش آوی یو گوسلافیا استا لگلدائی که روشک روشت با فرانسا دریجه چی رو ککا بمشویه دستی پیکرد پیرین گیان امال رگی که لیجه چید پیویسته که دابزمون لگل تو بپیر ریب کم نگران ما بدای که املی جیه هیت نیا چون که قاتکانی پاریکوال به هیزن پیویست تو لجور و بمینی تو بباشی پشو بدای داوی لبرده نکم کچکم و دیاره همو وزم لده زیاوا پیرین از دانده که چن خمه که تالی توش بوا او خمه تالاش با هوی مردنی با کیاویتی پیویسته او رو درونی خون با به هیزی به هلموا دی به هر حال پیرینیش زور خمبر با های مردینی با کیا گرتم برو ایو آماده بن ایسا بینه که اگره او تو خریکی چیت پیرین؟ دایکا، دوی تی پراندنی ایرا جیا که بتاو تی رگری لبینینی دیمنکا گورا که باو کم دیار نیا او تو گرید؟ داوی لی بردنکم کچکم لخمو پجاری زوری خوم من توم لبیر چوه تاوا خمو تنهایی توم لبیر چوه تکه علم خوش بپیرین اگم بارون، هلویستی تو بباشی ازنم بلا منو دایی کم گشتی که بی ارمتی انجام ده هموشتی که بی خومن بیکی هول خود بده با ویوکو کپنک پاسوانی ایمه بکیت او، لیم تی اگی وانیا؟ کواتا، لیستو پاسوانی ایمه بکا، دی دست بیبکا ای کی؟ پیرین، نتوانیم پش ببارون ببستیم نخیر، بارون تو وانیت، ای وانیا؟ بارون، بارون بارون بارون بارون بس بگریوا من چیم پیوتی نتوانی متمنه بم کپس نبکی بو پاسوانی خوراست دایکا پیوسته توش لما بخوی دایکا هموی تو بخو کچکم من ارزوی خواردنم نیا مالکی جوتیار ماویک پیش استه لیره بون شیری بزنیشه اگر حزکی بابود بینم زور سپاستکم بلام چایک ببن بسا اگر تو وابیت اترسم پیشوی بگینی لی با پیره تو نخوش بکویت زور خمی تو ما تو نیگران ما بکچکم پیشوی بگم اوی ارزوی خواردنم باشه بی ها؟ اوه بارون، هستا کم ایمت زیهشت بی روشت بی بوشوینی که تر، راستا؟ ببورا، بلام تو هیچ بشه کت میا نه، راوستا، او بشی دایک ما تو سگه کی شیتی؟ سگ یکی چند خرابی هیچت پی نالم تا کم اگنه نخوی و هسته کم باشترین شد اوه دای کم ایشکی باکم بگریت دست دوی او مشتانه که رویانده ابید کسی که به من وینی بگریم کچکم اگر تو بهری وینی گرتند نبه او من به هیوابم بلام تو راحت بو یرمتی باکم دیلکاتی کار گردنه بلام ابید چی کسی که به پاره بده به من تا وینی بگریم کشی چیه؟ لکردنی کاری باشه هرگیز دو دلمه با عزیزکم، تو زور جوان درکوی دایکا خیرابا تو آماده بکچکم، استا وینک آگرم آمادهت، مجوله تا داش میرم باشا استا، یک، دو، سه، چوار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده زور باشا وینکم گرد دایکا، اتوانی کارک بطنها بکیت؟ پیویستا کامن یارمتیت بدم؟ نه سپاس کچکم، اتوانم بطنها اوبکم، تکای او داخا دایکا تو زور متمانت بخوت هیا خواهی کن کامیرا که به طاواتی ایش بکت تکایم دایکا وینک چونه؟ باشه جاری نازانم کچکم خیراکا دیبا ببینم چن مناله که بی ارامی چاو ربکا سیری بکا اوه وای زور جوانه دایکا مبستت اوه خود جوانی؟ نه مبستم اوانیا مبستم توانه تویا تو براسته؟ تو زور نوازه اموینه هر بکو وینکانی باو کموایا دایکا براستی سرسام کرا بسیری بکم؟ که من آوا باجوی نبگرم تو من بکم توانا نبینی کچکم تو زور بلیمتی پیوست وازم قصانه بهینی امنا با پاک بکینم باشا هر که ایشکم تاو کر لیره اروین باشا باشا امشتا سیره چیا؟ من شتیوام نبینیم پیرین کچکم بابچین بو هتیل که بشویه بجستم هم بدین اتوانم ببن ببین نگر بلان بیانی هشتا کمی کت ماوا بو ایوارا لبروی زوگشتونه تا ایره بعد از بکر بکین پیرین لیم تیه بگا تکایا شرمکم بمشیوه ببین ریم بو اوی ببن ببین نگر ابی هندیک بریار بدم بیگو من دایکا لیت تیگم اگر امرو دست بینکین دایکا او بیانی با بریاردن زور سخت بید زور باشا لوانه تو راست بکید هرچنه منیش لوایا شرم کم بلا منیش لگل توی سرکیشی کم اگر وکو باکم خصب کم هموشتکن باشا بن بلا تنها تو پیویست وینه باش بگری تو برو پیش بچید با او بیکو بکین پیرین اوان واده بزن آی امشتا سیره چیه زور سیره به چی به؟ زور سیره دی با سیری کن چهارم کن ابی اما چی بی؟ دستی لیمه ده اما کامیرای اشکیت کامیرا؟ باشه کامیرا چیه؟ باشه من نظرم چیه؟ زور جوانه هموش تیکی که؟ وکو چیه؟ شتی زور جوانی تیه با چی وایا؟ نزانم با چی وایا تو هیچی لی نزانی روش اکی باش خان منو برزن ایما وینگری گروکین هاتون بو لدکی ایوا بو اوی وینه تن بگرین و ببید بیدگاری که همیشه ای بو ایوا تکای ورن وینه بگرین برزن تکای برزن و خان من ورن بو ایرا لنزیک و سیری ام وینه بکن تکای همو تا نزیک ببنو تا ام وینه بجوانی ببینن تکای برزن نزیک ببنو ورن وینه بگرین وینه لگل عزیزان تن بگرین بو وی بو یادگاری بمینه توا سیری ام وینه بکن چند جوان گیراوا سیری وینه کبکن هر بکو راستی وایا اما اکو راستی وایا اتوانی وینه یکی جوانم بگری؟ اما با پاره یا پاره لیوره گری خانمانو برزن تکای وینه بگرین وینه کن بو یادگاری جیان اگیرین پیرینگان خلقه که همو روشتن اما لیرین وایرین ایو بکل کی ام کاره ناین توش وکو ایما من دالی من 13 سالم تو تمنه چنا؟ من 11 سالم برو باباو کت بله بابت وینه بگریت پی الیت؟ نخیر پی نالیم پیرین بابروین وره بارون ننم بوه ناوی خیره که بیخو هنده زار وینه گرده بو ایره بلان وینه گری افراد تاوم نمویا آیا خلقی ام لاده یا با ایما الان تاوینه ام بگری؟ باشا بلام لهموشین کسی خوال قرتین هیا واسته کم زیگه لکاتی فیستیوالا کن کس وینه نگری بوی خودم مندومه کن دایکی گیان بله کچکم شتیکه یا هیوه دارم تو بی که دایکا بیلی بزنم چیا ماویه که بیری لیه کمو که پیتی بلیم و بیر اکمو باشترین رگای بوکو کردنوی خلق او شتا چیه پیرین؟ اموی او جله لبر بکی مبستت کامه یا نه؟ جله هندیه کات او تو چیه لی؟ بله دایکا شتیکی زور سرنز راکیش بوکو کردنوی خلقی کات ایمه لهند بوین تو بزوری جلی هندیت لبره کرد زور جوان لیتا هاد دایکا خلقی امشوه نه هرکیز جلی هندیه نبینی و بوی کو ابنوا اگر جوانی تو ببینین بجلی هندیه و دلنیم لدور من کو ابنوا بوی نگرتن دایکا آی نه نخیر نخیر دامه بمشوه بروما بردم خلقی و من ببینین دایکا واجله کم بو هنی هر بیل بری کم پیرین بگو من بیل بری بکی اما ام جله هندیه که لدایکم بوم ماو توا هر کس بیرم ندکرده و بمشوه بکاری بینم داویلی بردن کم دایکا بلام ابی پاره من هبه تا بردوان بینگش کردن بو فرانسا من لوا دل نیام که امرو هنی کس وینه ما للا اگرن منی شیوه دارم موابت اتوانی پشتم پی ببستی دایکا اتم پاری کول ابستم بگالیس که کهو لجوری نخواردن چاوره تکم بله بابا شو خوارد شو چطوری بابا زور دی خیره که اما که من بخشم با دی خوارد و ایچی زیاده رو اما شیری بزنا کمیک بخوره سپاس گورم سیر که اما تنها با باشی خود پیدالیم لم لاده ها با ایشکه زور به هیوه ابی و هستا کم بچی تشاره چی گوره تر زور باشتره بی بونمونه بچی تشاره کانی گوینو یعن تراوینگ لشاره گوره کان وینگری زور هیو کار کردن تی دا سختا بله اوی باس یکی لراستی ها وایه بله ها ها ای خواهی چیانا کچکم پیرین وره بابروین باشه گالیس که که لسر رگا که یا زور سپاس باشی رکه گورم ای خواهی علی خواه بینم خانمان برای زن ایمه وینه گری گروکی آهنگی هاتون وینه تن بگرین ایوش وینه بگرین با یادگاری چی درباره وینه کانت که ابیت یادگاری کی زور جوان بو جیانت سیر کن برایزان اما وینه گرکیا کس هیل ایو وینه بگریت سیری ام وینه بکن او منم بو یادگاری گیراوا سیری کن زور جوانه وانیا زور باشم منی جمع وینه کی جوانم بگرین زور سپاس گورم بخم با است وینه کی جوان تگری زور باشه یک دقیقه چاورکا اتمو مالو بو وی توزی خوم رکخم و استا هیچ پاره یکم پینیا باشه چاوره تکن گورم باشه منش اموی لگل خزانه که ما وینه بگریم زور سپاس گورم بگو من تو برو خزانه که تبینو ایمش وینه اگری زور باشه سرو ما ینم کی ایوه تو وینه بگرید بیرو که پیرین زور سرکوتو بو و این لیکا لمو دو گشت کم ببی اوی خنی پاره انه به اوان دوباره هز بر جیانه ها اکن هرچنده شونی مبستیم مراو کرده لفرانسا اوی زور دوره صدان هزار کیلومتر دوره جله هندیه که دایکی والا خلقه که هست بسر سرمان بکن للاده یک خزانه که اینو بینه بگرن اجاوه که گوره درسته کت بلان پیرین و دایکی باوری زیادر یان هبوله بینه گرتن روژیک شتیک رویده کاروانکا لشونک راشه بالیده و تا کاروانکا نیتوانی بجوله بو هیچ شونک القیده هاتو لاتیرو کی پیرین لگشت دریجکا پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نمیم نبراوا.